चलिए जी, रुकू के मेन पॉइंट्स लिखते हैं। चार मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है अम्वाले गनीमत की तकसीम। तीन पॉइंट्स हैं इसके अंदर। अनफाल अल्लाह और उसके रसूल के हैं। अल्लाह ताला से डरो। आपस के ताल्लुकात दुरुस्त रखो। दूसरा पॉइंट है सच्चे मोमिन की खसूसियात। पांच बातें हैं इसमें। जिनके दिल अल्लाह ताला का जिक्र सुनकर लरस जाते हैं। अल्लाह ताला की आयात इनके सामने पढ़ी जाती हैं तो इनका ईमान बढ़ जाता है। जो अपने रब पर एतमाद रखते हैं, जो नमाज कायम करते हैं, जो कुछ हमने उनको दिया है इसको हमारी राह में खर्च करते हैं। तीसरा पॉइंट है हकीकी मोमिनों का अजर, बड़े दर्जात, कसूरों से दरगुजर और बेहतरीन रिस्क। चौथा पॉइंट है गज़वे बदर के हालात पर तबसरा। अल्लाह ताला का वादा दो गिरोहों में से एक तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम चाहते थे कमज़ोर गिरोह तुम्हें मिले। अल्लाह ताला का इरादा था हक को हक करके दिखाए, काफिरों की जड़ काट दे, हक हक होकर रहे, बातिल बातिल होकर रहे। नबी पाक अपने रब से मैदान जंग में फरियाद कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी, 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं, खुशखबरी पाएं। सबक, मदद जब भी होती है अल्लाह ताला की तरफ से होती है। पसंदीदा रवैये, अल्लाह से डरना, आपस के ताल्लुकात की इस्लाह करना, अल्लाह की इताअत और रसूल की, अल्लाह का जिक्र सुन के दिलों का डर जाना, अल्लाह की आयतों को सुनकर ईमान का बढ़ना, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना, नमाजें कायम करना, अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करना, ग़लबे हक में मदद करना, अल्लाह ताला से फरियादें करना, नापसंदीदा रवैये, मैदाने जंग से दूर भागना, अल्लाह के रास्ते में निकलना मौत की तरफ निकलने के बराबर समझना, जुर्म करना। अमल की बातें यही हैं कि तमाम पसंदीदा रवैयों को अपने अंदर लाने की कोशिश करनी है, नापसंदीदा से खुद को बचाना है, सच्चे मोमिनों की खसूसियात अपने अंदर पैदा करनी है और साथ साथ अपने आप को चेक भी करना है कि क्या वाकई मैं अपनी अमली ज़िंदगी में अल्लाह ताला से डरती हूँ, मेरे घर वालों से किस हद तक ताल्लुकात अच्छे हैं, मेरे दीन वालों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, मैं अल्लाह की इताअत किस हद तक करती हूँ और अल्लाह के रसूल की इताअत किस हद तक करती हूँ, क्या वाकई अल्लाह का जिक्र सुन के मेरा दिल लरस जाता है, क्या अल्लाह की आयतें पढ़कर मेरे ईमान में इजाफा होता है, क्या मैं अपने रब पर हर छोटे बड़े मामले में एतमाद करती हूँ और क्या वाकई मैं नमाजों को कायम रखने की कोशिश करती हूँ,